گلهای صحرایی، برنامه شماره 38. عزیزم، برق چشمونت بنازم، سیه زلف پریشونت بنازم. تو گفتی غیر تو مو یار نیرم، گرفتی یار پیمونت بنازم. کبوتر گشتی و پرواز کردی، مرا با رنج و غم دمساز کردی. عزیزم، دلبرم، از ما چه دیدی که با بیگانه عشق آغاز کردی؟ Thank you. اگر یوم تازم شو لاله روی لاله روی لاله روی لاله شاید قصه ما با تو گوی با تو گوی از که جویم. گلهای صحرایی را همیشه رایحه دلانگیز است. برنامه‌ای که شنیدید گلهای صحرایی شماره 38 بود که با همکاری آقایان عبادی، بدیعی، کوروش سرهنگزاده تنظیم یافته. آهنگ محلی، ترانه از آقای بیژن ترقی.